Трасамі, дзед расказваў, ды за макаўку, і паляцела ўсё ў тартарары. Царква, Христос Лявонцієм аплаканы, і роспісу забыты цуд стары. І песня, чалавечая бессонніца, кавалкам фрэскі да мяне прыйшла. Ці вело пралескай вока Багародзіцы, дзяўчыны, што ў балоце смерць знайшла. На свет і на мяне глядзела здзіўлена. Не, пад тынкоўкай зрок не анямеў. Ці прагна любавалася радзімаю? Ці помачы вымольвала ў мяне? Калі ж хмурынкай сонца ахіналася, туманіўся пагляд, цямнела сінь, ці ёй рука чыясьці ўспаміналася? Холодная, спагады не прасі. Вось і ўсё. Дыялог канчаецца мой з табою? Ці з роднай зямлёю, а можа, з самім сабой? Сняцца рэкам крыніцы, крыніцам лясы, сніцца зерню зялёнае вецце, веццю птушак вясновыя галасы, птушкам крылы, а крылам вецер. А ці ёсць неадступная мара ў мяне? Што спытаць? Адказаць паспрабуйце? Не, я сэрцам пакуль што не скамянеў, праразаецца думка ў бунце. Не такі мой народ, каб змяняць на капшук лёс і славу роднага краю. А што ў сэрцы нашу, не гадайце, прашу, я нічога ад вас не хаваю. Вякамі ў сэрцы чуйна праляжалі і запавет, і будучае слова, адзначана нібыта на скрыжалях, у ім хада гісторыі суровай. Як люд згінаўся ў ідалапаклонстве перад вялікім заімшэлым каменем, як вызнаў здзекі, здраду, праўдагонства, але не быў чужынцам заарканены, як першародства светлую крыніцу бярог у сэрцы і зацята верыў. Агонь не згасне, полымя ўзгарыцца, і рухне ап'янела крыважэрны іканастас насільніцтва і цемры. Хто з бізуном, хто з поліўкаю слоўнай, хто з кругавой парукаю артельнай, дзе б'юць усе, каб не было віноўных. Мы раны выдмы ўсе зямлі сваёй, загоім, перададзім блакітную нашчадкам. Пільнуйцеся ж, каб штосьці дарагое не згінула пад варварскім заняткам. Хай нача серабрыцца між імшарын, злы лі з табой не правіць хайдаскоскі, хай тіхія крыніцы крутаяра сыноў успояць для палётаў дзёрзкіх. Над лёсам пакаленняў і стагоддзяў мы дні ўзнімаем сонечныя глыбы. Надзея над планетай не заходзіць. Квітней мая зямля, мая сяліба.